Para Rasul bab 20. Kadung ning kutha Efeso wis tentrem meneh, Rasul Paulus terus ngumpulke sedulur-sedulur saka pasamuan kono. Rasul Paulus ngekei pitutur okeh kanggo ngantepke pengandele sedulur-sedulur terus pamitan arep budal ning Macedonia. Rasul Paulus terus njelajahi panggonan-panggonan turut Macedonia kabeh karo mituturi sedulur-sedulur sing ning kono. Saka Macedonia, Rasul Paulus terus budal ning negara Greek. Sakwise ning kono telung sasi, Rasul Paulus terus toto-toto arep ning Syria. Lah kok terus dadaan krungu nek wong Jew padha gawe rancaman arep mateni dekne. Mulane Rasul Paulus arep balik metu Macedonia wae. Rasul Paulus lungane dikancani karo Sopater, anake Pirus, wong saka kutha Berea. Sing melu uga Aristarkus lan Sikundus saka kutha Tesalonika, Gaius saka kutha Derbe, Timotius lan wong loro liyane saka bawa Asia, yakuwi Tikikus lan Trofimus. Wong-wong mau padha budal dhisik lan arep ngenteni awake dhewe ning kutha Troas. Sak rampunge riyaya roti tanpa ragi, awake dhewe numpak perahu saka kutha Filipi. Let 6 dino, awake dhewe ketemu karo para sedulur mau ning kutha Troas. Awake dhewe terus ning kono seminggu suwene. Ing dino Minggu, awake dhewe ngumpul mangan bebarengan. Jalaran Rasul Paulus esoke arep lunga, mulane dekne mituturi sampai tengah wengi. Ning kamar dhuwur sing dienggo kumpulan awake dhewe, ije eneng lampune siji loro muruh. Lah eneng sawijine bocah nom, jenenge Etikus, jagong ning cendhela. Jalaran Rasul Paulus sing gawa pitutur suwi banget tanpa leren, bocah nom mau ora kuat melek, terus keturon ning cendhela sampai tiba. Telung ondo dhuwure. Katun dijunjung, bocahe wis mati. Rasul Paulus terus medun, ngurung kepi bocahe, terus dirangkul karo ngomong. Ojo podo wedi, bocahe ije urip. Sakwise kuwi, Rasul Paulus terus balik meneh munggah lan mangan bebarengan. Kadung wis rampung mangan, Rasul Paulus neruske nggone ngowo pitutur sampai srengenge jedul. Dene terus budal. Wong-wong podo bungah, nek Etikus ora sida mati. Bocahe terus diterke mulih. Awake dhewe terus ndisiki numpak perahu budal ning kutha Asus. Ning Asus, Rasul Paulus arep melu numpak perahune. Rasul Paulus ngongkon awake dhewe budal dhisik. Jalaran dene sing budal ning Asus arep mlaku wae. Kadung wis tekan Asus, Rasul Paulus terus numpak kapale. Awake dhewe terus karo kapale budal ning kutha Mitilene. Sangka kono, awake dhewe terus numpak perahu meneh lan isuke tekan ngarepe pulo Kios. Liyane dina, awake dhewe terus ngabrah ning pulo Samos. Lan let sedina meneh, awake dhewe tekan kutha Miletus. Rasul Paulus ya wis mikir nek ora arep mampir ning kutha Efeso, supaya ora kesuwen ning Asia landang bisa tekan Yerusalem. Nek bisa sadurunge riyaya Pentekosta. Mulane saka Miletus kono, Rasul Paulus kongkonan wong ngabari sedulur-sedulur ning kutha Efeso supaya padha ngumpulke para pinituane pasamuan ning Miletus. Sakwise para pinitua mau teka, Rasul Paulus terus ngekei pitutur ngene. Para sedulur, kowe woro dhewe nggonku bebarengan karo kowe suwene aku nang tengahmu. Wiwit aku teka nang bawah Asia, enggonku ngladeni Gusti ya tak lakoni karo andap asor. Lan tak rewangi nangis-nangis lan ngalami kasangsaran. Jalaran songko panganiaya sing metu songko para wong Jew. Senajan ngono, aku ora tau mangkir nindakake apa wae sing becik kanggo kowe. Kabeh wis tak omongke lan tak ulangke marang kowe. Yo nang ngarepe wong oke, yo nang kumpulan, yo nang oma-omamu. Yo wong Jew. Ya wong sing duduk juta sata elengke, supaya podo ninggal kelakuan olo lan podo percaya lan masrake uripe marang Gusti Yesus Kristus. Lah saiki, manut karepe Roh Suci, aku kudu lunga nang Yerusalem. Aku ora ngerti apa sing bakal tak alami nang kono. Aku namung ngerti nek Roh Suci wis ngelengke marang aku, Nek nang saben kutho aku bakal nandang werna-werna sangsara lan aku bakal distrap. Najan ngono aku ora peduli bab uripku. Janji aku bisa neruske penggaweanku lan ngrampungke kewajiban sing wis dipasrahke marang aku karo Gusti Yesus. Ya kuwi, gelarke kabar kabungan bab kabecikane Gusti Allah. Nang tengahmu aku ya wis ngabarke bab kratone Gusti Allah. Saiki aku krasa nek aku ora bakal kepethuk meneh karo kowe kabeh. Mulane saiki aku ngomong sak benere marang kowe. Nek nang tengahmu eneng wong kesasar, kuwi duduk salahku. Awit enggonku mulangi kowe bab kekarepane Gusti Allah, ya wis sak genepe. Mulane padha ngati-ati marang awakmu dhewe lan marang wong-wong sing dipasrahke marang kowe karo Roh Suci. Sulur-sulur nang pasemuane Gusti Allah padha dituntun. Awit wis dilabuhi mati karo Gusti Yesus dhewe. Aku ngerti nek sakwise aku lunga bakal enek asu galak oke sing teko nang tengahmu. Lan ora bakal ngiman marang wedhus-wedhus mau. Malah bakal eneng wancine nang tengahmu dhewe, bakal eneng wong siji loro sing bakal nyimpang sangka piwulang sing bener lan nyasarke pasamuan. Mulane para sulur, padha sing ati-ati tenan lan padha ilingo. Nek sampe 3 taun suwene aku wis mulangi kuwe siji-siji, awan wengi ora leren karo ngetokke lo. Lah saiki kowe tak pasrahke marang kabajikane Gusti Allah. Dene duwe kuasa bisa ngantepke pengandelmu lan ngekeki berkah sing wis dicaweske kanggo para umate. Aku ora tau kepengin nopo bondo apa sandangan sangka sapa wae. Kowe padha weru dhewe nggonku golek pangan nganggo tanganku dhewe kanggo nyukupi kebutuhanku lan kebutuhane kanca-kancaku. Aku wis nduduke marang kowe nganggo patra werna-werna. Nek nggone awake dhewe mulang marang wong sing ora duwe lan wong sing kesusahan kuwi kudu karo nyambut gawe sing abot. Padha eling marang tembunge Gusti Yesus. Pawe luwe apik tinimbang nampa. Sakwise rampung mituturi wong-wong mau, Rasul Paulus terus sedeku bebarengan karo sedulur-sedulur kabeh, terus padha ndonga. Sedulur-sedulur padha nangis kabeh, terus padha ngerangkuli Rasul Paulus lan diambungi bolak-balik. Kabeh padha susah. Malah-malah jalaran Rasul Paulus ngomong nek ora bakal kepethuk meneh. Wong-wong terus ngeterke Rasul Paulus tekan praune.